uur. Goedemiddag. Een dokter die geen pijnstilling geeft omdat Marokkaanse vrouwen de pijn van bevalling beter kunnen aankunnen. Zomaar een voorbeeld van veel vooroordelen en aannames waar mensen met een migratieachtergrond mee te maken krijgen in de medische wereld. Hoe dat zit, u hoort er zo meteen meer over in de Nieuws-BV. Eerst de militaire operatie van Israël in Rafah. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Israël bevestigt voor het eerst dat het leger in het centrum van Rafah is, in het zuiden van de Gazastrook. 3 dagen geleden melden internationale persbureaus al dat tanks het centrum binnenreden. Volgens het Israëlische leger worden in Rafah gerichte aanvallen uitgevoerd. Eerder noemde president Biden grootschalige operaties in Rafah een rode lijn. Hij dreigde dat Israël bepaalde wapens niet meer zou krijgen. Het internationaal gerechtshof zei dat Israël meteen moet stoppen met het offensief, maar het land legt die oproep naast zich neer. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt volgende week over een mogelijke heropening van de grensovergang bij Rafah gesproken. De overgang is een belangrijke doorvoerplek voor hulp aan Gaza, maar die zit al weken potdicht. Er zou verandering in kunnen komen, zegt correspondent Joost Scheffers in Cairo. Met de hulp van de Amerikanen en de druk van de Amerikanen zal Egypte waarschijnlijk wel overstag gaan en uiteindelijk wel tot een samenwerking of overeenkomst kunnen komen met Israël, met de VN en mensen uit Gaza zelf om toch de hulp weer door te laten gaan. Noord-Korea voert afgelopen tijd het aantal wapentests op. Afgelopen nacht vuurde het land een aantal ballistische raketten af op wateren bij Zuid-Korea. Het was een waarschuwing. Volgens Noord-Korea. Contact met correspondent Sjoerd Den Daas. Waarschuwing, ja, aan wie? Nou ja, als we de Rodong Simun mogen geloven, de staatsmedia in Noord-Korea, is dat salvo van 18 raketten, ongebruikelijk hoog aantal overigens, een antwoord aan het gangsterregime in Zuid-Korea, zoals zij het noemen, aan het adres van het marionettenleger van Zuid-Korea. Noord-Korea ziet het land als een loophond van Amerika. Dat is dus het verhaal vanuit Pyongyang. Ja, en verder zeggen ze ook, dit moet laten zien dat als het daartoe wordt uitgelokt, dat het dan ook over zal gaan tot een preventieve aanval op Zuid-Korea. En wat wil Noord-Korea? Ja, wat wil Noord-Korea nou eigenlijk bereiken? Vraag je dan toch steeds af. Ja, nee, goed, zo vaak zien we niet zoveel raketten die tegelijkertijd gelanceerd worden. Men lijkt dus echt wel militaire powerkracht willen uitstralen. Dit zijn raketten die een paar honderd kilometer kunnen afleggen. Zuid-Korea dus overal zouden kunnen raken. Het moet echt afschrikken. Moet niet alleen laten zien, we hebben deze raketten, maar vooral ook, we zullen die inzetten als we ons bedreigd voelen. Die raketten, ook het nucleaire programma dat op de achtergrond nog gewoon loopt, dat zijn zaken die de Kim-dynastie moet beschermen. Een levensverzekering dus, dat is één ding. Ja, en wat men ook probeert, is die militaire technologie gewoon verder te ontwikkelen. En dat gaat met vallen en opstaan. En we zagen eerder deze week een satellietlancering die mislukte. Maar elke keer dat er raketten worden afgeschoten, worden ze toch een stukje wijzer, wordt het stap voor stap toch een stukje geavanceerder. En ze kunnen ermee wegkomen. China legt geen strobreed in de weg. En met Rusland in de vorm van Poetin hebben ze ook een hele goede vriend in die VN-veiligheidsraad, waar die beide landen permanente leden zijn. Ja, Zuid-Korea zegt dan, ja, dat is eigenlijk een soort wapenwinkel die ons getoond wordt. Ja, absoluut. Ze zeggen, dit is inderdaad een etalage eigenlijk. Laten zien wat we kunnen. En Rusland is daar ongetwijfeld geïnteresseerd in. Volgens Amerika, volgens het Pentagon, zijn er al brokstukken gevonden van Noord-Koreaanse raketten op het slagveld in Oekraïne. Ja, en los daarvan ook echt stevige reacties wel vanuit Zuid-Korea. Die zeggen vandaag ook stop met provoceren. En ze waarschuwen voor pijnlijke tegenmaatregelen die Pyongyang niet zal kunnen verdragen. Nou ja, waar dat precies om gaat, zeggen ze er niet bij in Seoul. Maar het zijn hoe dan ook spannende tijden op en rond het Koreaanse schiereiland. Correspondent Sjoerd Den Daas. NAVO-topman Jens Stoltenberg zegt dat de NAVO-landen zich niet al te veel moeten aantrekken van een nieuw dreigement uit Rusland. Volgens Moskou wordt een derde wereldoorlog ontketend als Oekraïne westerse wapens tegen Rusland mag gebruiken. Steeds meer landen geven Oekraïne daar toestemming voor. En inmiddels is ook Duitsland van mening veranderd en heeft toestemming gegeven. Stoltenberg doet het Russische dreigement af als intimidatie. Vandaag zijn de buitenlandministers van de NAVO-landen bijeen in Praag om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De Koninklijke Marechaussee noemt het jammer dat rapper Nicki Minaj de racismekaart trekt na haar aanhouding op Schiphol op zaterdag. Nicki Minaj had softdrugs in haar bagage. In een livestream beschuldigde ze de Marechaussee van racisme. Maar de Marechaussee spreekt het dus tegen. Volgens een woordvoerder zijn de gebruikelijke protocollen gevolgd en is haar aanhouding verder netjes afgehandeld. In Jemen zijn volgens de Houthis 14 mensen omgekomen door luchtaanvallen van de Amerikanen en de Britten. Volgens het ministerie, het Britse ministerie van Defensie, zijn er opslagplaatsen voor drones en andere wapens aangevallen. Ook de plek waar drones worden gelanceerd om schepen aan te vallen was doelwit. Op de A16 bij Rotterdam is een flitspaal tijdelijk uitgezet omdat er te veel overtredingen werden geregistreerd. Duizenden automobilisten reden te hard langs werkzaamheden en het verwerken van al die boetes is vastgelopen, meldt Omroep Rijnmond. Die flitspaal heeft nu een update gekregen en die werkt nu weer. De boetes die in eerste instantie werden uitgedeeld, die worden kwijtgescholden. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden zegt in reactie op de veroordeling van Donald Trump dat er maar één manier is om Trump uit het Witte Huis te houden, en dat is door in november te gaan stemmen. Trump is schuldig bevonden aan het vervalsen van zakelijke documenten, onder meer om zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels te kunnen verhullen. Trump zelf noemt het vonnis schandalig en ook prominente Republikeinen hebben de uitspraak scherp veroordeeld. Zo sprak senator Marco Rubio van een politiek schijnproces. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, had het over een schandelijke dag in de Amerikaanse geschiedenis. En Stormy Daniels zegt dat ze blij is dat het proces voorbij is. Het aantal jongeren tussen de 18 en 27 met een bijstandsuitkering stijgt verder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kwamen er 3000 jongeren met bijstand bij. Roland Muller van de economieredactie legt uit hoe dat kan. Jongeren zoeken natuurlijk vaak een baantje, bijvoorbeeld in de horeca. Terwijl we juist heel veel behoefte hebben aan vakmensen. Denk aan mensen in de installatiebranche of ICT, zorg, onderwijs. Dus dat zou enigszins kunnen verklaren dat er een beetje een mismatch is met wat waar behoefte aan is en waar jongeren naar op zoek zijn. Het CBS verwacht dat het op de langere termijn voor jongeren geen probleem is om een baan te vinden. De inflatie is deze maand niet verder gedaald vergeleken met een maand eerder, blijkt uit eerste berekeningen van het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 2,7%. Vooral energie en diensten werden duurder. De prijs voor industriële goederen daalde. En de vier partijleiders praten met formateur Van Zwol en kandidaat premier Schoof over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het gaat vooral over de verdeling van de posten. Het wordt misschien wel moeilijk om straks meerderheden in de Kamer te vinden voor de plannen, want de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, wil geen voorstellen steunen waar de coalitie verdeeld over is, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Er begint zich wel een harde oppositielijn af te tekenen. Ja, en of dat vaak gevolgen gaat hebben, dat is niet te voorspellen op dit moment. Want dat hangt natuurlijk in de eerste plaats ervan af of de coalitiepartijen het onderling eens weten te worden. En als dat zo is, is er weinig aan de hand. En het weer nog wat zon, maar ook buien. Vanmiddag in het zuiden plaatselijk met veel regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden en westen wat buien. Later droger en opklaringen. En een graad of 19. Tim Schaap bij de ANWB, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de wegen. We zitten bijna op 100 kilometer alweer. Op de A2 in Fiede, Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en Meersen, 15 kilometer met een half uur extra. Komt er een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder naar de A27 Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug bij Gorkum, 20 minuten. Daar gebeurde ook een ongeluk, rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort, bij Harderwijk-Zuid een kapotte vrachtwagen. Hierdoor is de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten. De vertraging is 20 minuten vanaf Elspeet. De nieuwe compacte Volvo EX30 is grootst in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur, de Nieuwsbv. Ja, goedemiddag, welkom bij de vrijdageditie van de Nieuwsbv. Volgt de VVD straks de BBB-lijn als het om landbouw en natuur gaat in het Europese parlement? Of varen zij toch hun eigen VVD-koers? Dat hoort u zo meteen van Jeannette Balieu, die na haar carrière als wethouder en gedebuteerde hier in Nederland nu graag lid wil worden van het Europese parlement. Straks er meer over en dan ook dit. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, en wie deze maand het meeste indruk maakte met zijn of haar speech, dat hoort u zometeen ook in de Nieuwsbv. Nu eerst niet gehoord worden in de zorg. De Nieuwsbv. Want vooroordelen en verkeerde aannames zorgen ervoor dat pijnklachten van mensen met een migratieachtergrond niet serieus worden genomen. Blijkt uit nieuw wetenschappelijke studie naar discriminatie in de zorg, dat binnenkort wordt gepubliceerd. Hoofdonderzoeker en gezondheidswetenschapper Sharifa Zemouri werkt daar ook aan mee als hoofdonderzoeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar eens even een aantal voorbeelden. Kunt u die geven van misverstanden over mensen met een migratieachtergrond in de medische zorg? Nou, dan geef ik je de allernieuwste misverstand die net in mijn inbox tevoorschijn komt. En dat is, jullie Marokkaanse vrouwen staan erom bekend om goed te baren. En daarom krijg je geen pijnstillers. Kun je en dit horen? Is een tekst, ik hoor het, ik verwerk het ondertussen ook even. En dit is een tekst wat een huisarts uitspreekt tegenover een patiënt van Marokkaanse komaf. Dit is een patiënt die net in mijn Instagram-inbox terecht is gekomen en mij vertelt over haar ervaring in de geboortezorg. Maar zo heb ik er meer gekregen. Bijvoorbeeld in mijn paper staan er ook een aantal quotes van mensen die aangeven dat de arts hun klachten niet serieus neemt omdat ze van Turkse afkomst zijn, of dat Marokkaanse vrouwen hun pijn overdrijven. Of bijvoorbeeld dat een Surinaamse man met een donkere huidskleur en wratten op zijn gezicht tegen hem wordt gezegd, zo van, ja joh, weet je, Morgan Freeman heeft ook wratjes op zijn gezicht, waarom moet je ze weghalen? En dat zijn een van de vele voorbeelden van het niet serieus nemen van de klachten van de patiënt, of de klachten die een patiënt heeft toeschrijven aan iemands afkomst of zelfs aan iemands religie. Dat is dus wat er gebeurt op dit moment nog in de Nederlandse gezondheidszorg. Hoe gevaarlijk is het voor de gezondheid van deze groep patiënten? Racisme kan letterlijk leiden tot sterfte. Dus uit een paar van de inputs die ik had op mijn studie... Verhaalde een persoon dat zij een familielid heeft die is overleden aan kanker, omdat de arts van mening was dat de mevrouw geen pijn had, maar dat ze aandacht vroeg van haar man en dat het in haar cultuur normaal is om te klagen over pijn. Maar dit soort misconcepties die worden niet alleen maar gecommuniceerd door bepaalde zorgverleners. Dat moet ik ook wel duidelijk maken, dat niet alle zorgverleners zo zijn. Maar het stond nota bene zelfs in een Nederlandse huisartsenrichtlijn. Ja, en u zegt even, want uw eerste antwoord was, het kan dodelijk zijn. Op wat voor manier kan het dan dodelijk zijn? Kunt u dat uitleggen? Nou, dat als iemand een ernstige ziekte heeft of een ziekte en die wordt dan niet serieus genomen, dan blijft zorg en diagnostiek uit. Dus een persoon krijgt niet de diagnose, krijgt geen vervolgzorg of een verwijsbrief naar het ziekenhuis. En dan kan dus dan de ziekte verergeren en mogelijk dus dan zelfs eraan sterven. Ja. Of anders kunnen mensen een slechtere gezondheid hebben een verslechterde toegang tot de zorg. En zo krijgen dus dan ook gezondheidsverschillen en een slechte levenskwaliteit. Ja, en u zegt ook, het stond tot nog kort geleden in de huisartsenrichtlijn ook. Wat stond daar dan precies in? Nou, deze huisartsenrichtlijn, die richtlijn heet symptomatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Die is vorig jaar aangepast nadat ik met de media heb gepraat over racistische en stigmatiserende claims over personen met een migratieachtergrond. En daarin stonden dingen zoals dat Marokkaanse en Turkse vrouwen hun psychische problemen somatiseren. Dus dat betekent dat ze dan klagen over fysieke pijn, terwijl ze eigenlijk misschien psychologische problemen hebben. En als je dat soort dingen in richtlijnen zet, maar ook bijvoorbeeld op de website huisarts-immigrant.nl, waar ook een aantal claims stonden, zoals dat Molukse ouderen een hogere pijngrens hebben. Nou, als je dan een zorgverlener bent, of een zorgverlener in opleiding, en jij leest dat van een legitieme bron, dan ga je dat voor waarheid aannemen. En dan ga je dat dus ook toepassen in de praktijk. Ja, want zo heb ik dat geleerd. Ja, dat huisarts-migrant.nl, dat is een website om artsen te informeren over mensen met een migratieachtergrond. En u zegt eigenlijk, op die website stond dat bijvoorbeeld over die pijngrens van Molukse mensen. VAROS, het expertisecentrum gezondheidsverschillen die website heeft opgetuigd, dat huisarts-migrant.nl, die beweert dat een groot deel van de verkeerde teksten ondertussen van de website af zijn. En veel gaat, volgens hen, over de taal die wordt gekozen. Hoe leest u die reactie? Heel veel dingen staan er nog gewoon op. Ik heb gisteren nog gekeken. Ja, dus ze zeggen waar vooral ze het ook, over hebben. Ze zeggen vooral die ook, ene het is ding niet wat over Molukse ouderen. Ze zeggen, ja, er is wat vertraging op de lijn. Dus soms praten wij tegen elkaar in. Soms zeggen ze, ja, het zijn niet per se de teksten, maar het is vooral de woorden, de taal die wordt gekozen. Ja, maar de taal is heel erg belangrijk. Want als je stigmatiserende taal gebruikt, zoals dat je bijvoorbeeld meent dat het woord depressie niet in andere talen voorkomt, daarmee ontken je dat een bepaalde bevolkingsgroep niet bekend is met een bepaalde ziekte. En dat is stigmatiserend en dat kan verder vooroordelen in de hand werken, waardoor je dus dan discriminerend gedrag krijgt vanuit zorgverleners. Ja. Dus taal is daarin net zo belangrijk. Wat VAROS zegt, VAROS heeft die ene zin over Molukse ouderen, die hebben ze er wel uit gehaald. Maar ik heb vanochtend met mijn collega weer op die website gekeken en we hebben nog wel heel veel fouten gevonden. Ja. En foutieve informatie die daarin staat, die toch alsnog wordt gecommuniceerd. En zo'n expertisecentrum als VAROS neemt niet met u dan contact op van laten we eens even naast elkaar gaan zitten middag en al die teksten doorlopen. Dat is niet gebeurd. Nee, dat zou natuurlijk een hele makkelijke oplossing kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat de huisartsen dit niet uit onwil doen, hè, die verkeerde inschattingen maken. Ze zeggen, we hebben correct, die website. Correct. Hoe kan het? Of hoe kunnen we het dan verbeteren? Laten we vooral ook praten over een oplossing. Dat het over 5 jaar met elkaar praat en dat we gelukkig kunnen stellen dat het zo erg verminderd is. Ja, ik ben van mening dat het probleem primair niet ligt in de patiënt-zorgverlener interactie, maar dat het institutioneel is. Dus in het onderwijs en in de richtlijnen en wat artsen of andere zorgverleners dus meekrijgen. En de oplossing zit dus in dat wanneer wij wetenschappers onderzoek doen of hypotheses opstellen of data interpreteren, dat we het feitelijk houden en niet aan data interpretatie doen op basis van vooroordelen of onderbuikgevoel. Ik denk dat je daarmee al heel veel problemen oplost. Ja, en dus ook het onderwijs aanpassen, hoor ik. Correct, want in het onderwijs bijvoorbeeld worden nog steeds een aantal foutieve claims gecommuniceerd. Een van de claims bijvoorbeeld is dat je rassencorrectie moet toepassen. Dat als je bijvoorbeeld een longfunctietest doet bij patiënten, en als dan die patiënt een zwarte huidskleur heeft, dat je dan andere afkapwaardes moet toepassen met het idee dat zwarte personen kleinere longen hebben. En dat is niet juist en dat is al verworpen. En internationale richtlijnen die stellen dus dat je geen rassencorrectie moet toepassen, omdat ras een sociaal construct is en geen biologisch concept. Maar alsnog staat het erin. En het wordt ook meegegeven op de huisartsenopleiding. En het wordt tot op de dag van vandaag in de ziekenhuizen gecorrigeerd op je huidskleur. Dus dat betekent dat je als zwarte persoon meer longschade moet hebben om tot dezelfde diagnose en behandeling te komen als iemand met een witte huidskleur. Ja, goed dat u dat laatste nog even zo uitlegt, want dat laat ook inderdaad goed zien waartoe het dus kan leiden. Genoeg te doen nog. Dank dat u het weer even bij ons in de uitzending wilde aanstippen. Gezondheidswetenschapper Sharifa Zemouri was dit. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vanavond kunnen we haar nog één keer in eigen land in een oranje shirt zien spelen. Lieke Martens heb ik het over. Die speelt tegen Finland haar laatste twee duels voor een Nederlands elftal. Eerst thuis, aankomende dinsdag nog even uit. Nu staat de teller bij haar op 158 wedstrijden en 62 goals. L1 die zat al een beetje te vissen bij tranen bij haar. Ga je nog een traantje laten na die laatste wedstrijd in Finland straks? In Finland, ik denk dat het vrijdag als de familie en vrienden op de tribune zit, dat dat misschien nog iets, ja, emotioneler. Dat lijkt me wel, ja. Nou ja, Lieke, luister nog even mee, omdat ze een van de beste is die we in Oranje hebben zien spelen. En om die brok in de keel nog iets meer te laten groeien. Een liedje van een andere topper voor Lieke. This is the moment. Wat een spanning, wat een druk. Voor Lieke Martens tegenover Yamashita. Oh, oh, oh, oh, oh. Lieke Martens. En Nederland staat op een 2-1 voorsprong. Zo zeg. I'm on my way. Zing even mee. Every day. I have nu een schot van afstand en een prachtige goal. Schitterend doelpunt van Lieke Martens. Kort voor rust. 2-0 Oranje. Via een typische Martens goal. Naar binnen trekken, uithalen met veel precisie. En 2. The moment and the moment I ran right. Give me this moment. This moment, this moment. I'll gather up my past and make some sense at last. Come on! This is the moment. When all of the world, all of the dreaming, scheming and screaming becomes one. This is the day. Maar het moet naar Martens, die bal. Martens. Het duurt te lang. This is the moment. En dan toch nog. En dan toch nog. Daarom moest die bal naar Martens. Daarom. Op dat eerste doelpunt op een wereldkampioenschap van Nederland. Een doelpunt van Lieke Martens. Dit is een schitterend doelpunt. En weer Martens. Zij moet het doen. Martens moet het doen. En ze doet het. Lieke Martens in de extra tijd. Met de oh zo bevrijdende goal. De beste van de wereld. This is the moment. My final day. Does that he back it? Well, I never back it. Second best. When I water down. Weet je wel iets meer over de teen van Lieke Martens of is dat geen item meer? Of juist nog meer? Het is iets beter met de teen van Lieke Martens dan die twee dagen voor Italië was. Je mag verkopen. Hier is opnieuw Martens. Martens, Martens, Martens! 2-1, Lieke Martens. Het begint bij Martens en het eindigt bij Martens met links. This moment, and the greatest moment I've ever. Dit is de beslissing. Dit is de titel. Europees kampioen, dit is zo mooi. Dankjewel. De Nieuws BV. Ja, this is the moment. Dat zullen mensen in Amerika misschien ook al gedacht hebben gisteren. Het land is in de ban van de veroordeling van Trump. Want hoe gaat dat de verkiezingen beïnvloeden? Gaan we al moeten afwachten. Gaan we de komende weken ook veel over horen. Maar ook over beïnvloeden gesproken. Want vandaag werd daar nog een interessant nieuws over bekend. Wat niet extreemrechtse jonge mannen of Russische bots, maar vooral vrouwen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen in 2020. I don't care. Nobody cares. The way Mr. Trump handles his personal life and how what he does is his business. It's not going to affect me. We like Trump. We like Trump. Absolutely. Love him. He does that a lot. We are here to celebrate President Trump. Women love Trump. And that's what we want everybody to see. Ja, vrouwen, witte, oudere, republikeinse vrouwen zijn de grote verspreiders van nepnieuws via toen nog Twitter, nu X, over die Amerikaanse verkiezingen in 2020. En hoe deden ze dat? Nou, handmatig en door aanhoudend te blijven retweeten. Blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Ik ga erover praten met Amerikanist Manon Portos-Minetti. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Stefan. Goed even hierover te spreken, want laten we even naar het onderzoek gaan. De cijfers. Wat bleek uit dit onderzoek? Ja, uit het onderzoek bleek, er is ongeveer naar 700.000 stemgerechtigden gekeken in de Verenigde Staten. Over hun tweetgedrag en hun gedrag als het gaat over het verspreiden van desinformatie. En toen bleek dat van die ongeveer 700.000 mensen, 2000 mensen, dat is 5% daarvan ongeveer, verantwoordelijk was voor 80% van die tweets. En die 80% bestaat dus uit, ja, republikeinse witte vrouwen van middelbare leeftijd. Uit 3 staten, Arizona, Texas en Florida. Ja, en toen las ik dit in de krant vanmorgen en toen heb ik het even op 3 keer opnieuw moeten lezen van, dit is best wel interessant natuurlijk. Wat dacht jij toen je dit onderzoek las? Was je verbaasd of was het voor jou meer een bevestiging van iets wat je al gedacht? Ik was op zich niet verbaasd. Je ziet toch wel veel van dit soort berichten voorbij komen als je je bezighoudt met de VS en de verkiezingen. En je ziet ook hoe vocaal mensen zelf echt zijn. Dus dat het alleen maar vanuit buitenlandse inmenging zou komen, of in ieder geval grotendeels, en van bots, dat niet zo blijkt te zijn, dat vond ik dus niet zo verrassend. Mm-hmm. Maar toch het aantal, die 80%, ja. Dat daar gewoon maar... 2000 mensen verantwoordelijk voor zijn. Dat is natuurlijk best wel heftig. Ja. En dat had ik niet per se verwacht. Nee, we horen wat geruis bij jou op de achtergrond, want je staat op dit moment op Schiphol om zo meteen terug naar de Verenigde Staten te gaan. Ja, sorry, ik sta te borden om op weg naar Hier gaan. Houden wij van, Manon. Gewoon heets van de naald. Het nieuws is nu, dus we moeten je nu ook spreken. Om toch nog even die vrouw wat beter te leren begrijpen. Heb je een karakterschets? Sorry. Waar komen ze vandaan? Hoe zien ze eruit? Ja, wit dus en republikeins, maar verder? Ja, voor iedereen die wel eens de film The Stepford Wives heeft gezien, die is misschien nu al iets ouder. Maar zo zien ze er ongeveer uit. Ja, burgerlijk, netjes. Je zou het niet misschien verwachten. Maar als je wat foto's opzoekt, de foto die bij het artikel vandaag ook in de Volkskrant stond, dan zijn dat hele nette vrouwen, zien ze eruit. En die zijn dus echt wel dol op Trump. En het zijn vooral veel vrouwen die geloven in een conservatievere wereld waar vrouwen gewoon weer vrouwen kunnen zijn. Mm-hmm. En dus kunnen koken en andere dingen kunnen doen. En je ziet dus dat ze vaak lagere educatie hebben, maar wel meer verdienen dan gemiddeld. Ja, ja. Okay. Ja, dus dat zie je dan ook daarin voortkomen. En dat ze dus uit deze 3 specifieke staten komen, waarvan 2 staten swing states zijn. Ja, dus die kunnen de republikeinse of de democratische kant opvallen, die 2 staten. Wat ik verder nog opvallend vond, was hun werkwijze. Het gebeurt meestal handmatig. Dus die vrouwen klikken thuis achter de computer met hun eigen wijsvinger, duim, zich kapot om maar te retweeten, om dat nepnieuws maar te verspreiden. Dat zijn dus helemaal geen machines. Het zijn een soort levende trollen eigenlijk, deze vrouwen dus. Ja, en dus dat je je afvraagt, wat doen die dan nog meer in hun dagelijks leven? Ja. Want het aantal tweets, dat gaat echt de pan uit, zeg maar. En dus nogmaals, door zo weinig mensen. En het is voor een groot deel geretweet, maar ook echt voor een groot deel maken zij zelf content. Mm-hmm. Dus dat zitten ze ook nog tussendoor te doen. Ja, oké, dus ze maken ook nog zelf filmpjes en die verspreiden ze dan weer. Trump, die werd gisteren in Amerika veroordeeld voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Hoe denk je dat deze vrouwen daar dan naar kijken? Ja, we hebben nu al gezien dat Trump zelf natuurlijk ook allemaal dingen heeft gezegd die over desinformatie aan het verspreiden is. Over de jury, over de rechters, over hoe het ook nu verder zal gaan. En ik denk dat deze vrouwen, die zijn ook al bezig met deze desinformatie te verspreiden. In ieder geval, we zien veel desinformatie. Nou, als we kijken naar die cijfers, zou het me dus niet verbazen als een groot deel daarvan deze vrouwen zijn. Mm-hmm. Dus die staan meteen klaar om ook te zeggen van, nou ja, het vonnis klopt niet. De rechter is een pedofiel. Dat soort tweets zien we allemaal voorbij komen. En wat gebeurt er nou in Amerika tegen dit soort nepnieuws? En wat verspreid wordt dus door vrouwen via sociale media, onder andere? Ja, je ziet dat er langzaam wetgeving aan het opkomen is. Dat mensen dat proberen ook te ontwikkelen. Je ziet dat die grote techbedrijven worden aangepakt. Hierop ook worden aangesproken. Maar dat nog best wel lastig blijkt te zijn om hier federale wetgeving over wordt gedaan. En juist ook omdat, zoals het onderzoek ook eigenlijk schetst, men gaat ervan uit vaak dat het een buitenlandse inmenging is. Rusland, China, dat daar die bots vandaan komen. En kijk dus wat minder intern. Van wat kunnen we intern doen tegen desinformatie? En kijken meer naar wat kunnen we doen tegen die buitenlandse inmenging. En dat is toch een ander soort wetgeving ook. Ja, ja, dus we moeten het ook vanuit binnen uitzoeken. Nou, interessant. Succes met borden daar verder. En een fijne vlucht alvast. Manon Portos Minetti, Amerikanist, was dit. Dankjewel. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Zometeen in OO Europa duiken we in het Europese landbouwbeleid. Met boerenprotesten in Brussel en elders in de Unie is dat allemaal een hot topic ook. Ook Ronald Goedemond heeft zijn grenzen wat dit betreft. En daar weet zijn vriendin daar alles van. Zij was zo streng vegetariër. Ik moest zelfs afblijven van die dieren in boerderijdrop. Nou, flikker eens net op, ja. Er zijn grenzen, hè? NPO Radio 1. Eerst maar eens even het nieuws. Jan van der Put. In Den Haag praten de vier partijleiders weer over de samenstelling van een nieuw kabinet. Beoogd premier Schoof en formateur Van Zwol praten mee. En intussen hebben demissionair VVD-bewindslieden Van de Wal van Stikstof en Van de Burg van Asiel gezegd dat ze niet beschikbaar zijn. In Nieuw-Caledonië is het weer rustig, zegt Frankrijk. Er was wekenlang onrust vanwege een Frans plan om meer Fransen stemrecht te geven. En oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Caledonië waren bang dat dan zij zouden worden benadeeld. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is een nieuw dreigement van Rusland slechts intimidatie. Moskou waarschuwt voor een derde wereldoorlog wanneer Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om Rusland te beschieten. En het Israëlische leger erkent nu ook dat het centrum van Rafah heeft bereikt. Dagen geleden werd het al gemeld door verschillende media. In de stad worden gerichte acties uitgevoerd, zegt het leger. En we gaan maar eens even naar de weg. Daar is Tim Schaap om te vertellen wat er vaststaat. Ja, helaas wel een paar plekken. Allereerst A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar, 9 kilometer. Komt er een ongeluk, weg is weer vrij. Toch sta je er nog een kwartier in de file. Elders op de A12 ook problemen vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Gouwen een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is nu zo'n 15 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. De file begint nu bij Bodegraven. En het is nog altijd druk op de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Bij Berkel en Schot is dit weekend een festival. Hou rekening met extra reistijd momenteel. 30 minuten vanaf Haren. Omrijden kan ook via Eindhoven over de A2 en de A58. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is vrijdag en daarom hier naast mij Lisa Loep. De jeugd heeft de toekomst, luidt het gezegde. Maar Amsterdamse jongeren willen terug naar het verleden. Naar een tijd waarin de televisie nog zwart-wit was en vrouwen thuis zaten achter het touwtje uit de brievenbus omdat ze ontslagen werden zodra ze gingen trouwen. Volgens de nieuwste gezondheidsmonitor jeugd van de GGD vindt nog maar 43% van de Amsterdamse scholieren het normaal dat 2 mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn. 2 jaar geleden was dit nog 63%. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Eigenlijk hoeven we niet verbaasd te zijn. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen bleek al dat als middelbare scholieren hadden mogen stemmen, de PVV ook de grootste partij was geworden en Forum voor Democratie op plek 2 had gestaan. Dan was het radicaal-rechtse kabinet nog een stuk rechtser geweest. Jongeren worden steeds conservatiever, zelfs in Amsterdam, dat vroeger bekend stond als de homo-hoofdstad van de wereld. In 2001 werd hier nog het eerste homohuwelijk ooit voltrokken. En krappe 25 jaar later lijkt homo-acceptatie lager dan ooit. Burgemeester Halsema waarschuwt al langer voor de conservatieve wind die in de hoofdstad waait. Ze bezoekt scholen, praat met leerlingen over gender en seksualiteit en hoort steeds vaker verontrustende opmerkingen zoals mannen zijn de baas en vrouwen zijn ondergeschikt en transgenders en homo's zijn ziek. Tieners rijden niet alleen op elektrische fietsen alsof ze bejaard zijn, maar hun ideeën over geaardheid en vrouwenemancipatie komen ook rechtstreeks uit het jaar nul. Opvallend is dat uit het onderzoek van de GGD blijkt dat maar 32% van de jongens homoseksualiteit normaal vindt, tegenover 53% van de meisjes. Dat verschil is niet uniek voor Amsterdam. Uit een analyse van The Economist blijkt dat jonge mannen wereldwijd conservatiever worden, terwijl jonge vrouwen steeds progressiever worden. En jonge mannen zijn momenteel zelfs conservatiever dan oudere mannen. Dus als we het hebben over een stereotyp conservatieve man, moeten we geen oké boomer meer zeggen, maar oké Kevin van 14. Een deel van de verklaring voor dit verschil tussen jongen en mannen is te vinden online. Ze zwemmen in verschillende TikTok-fuiken. Terwijl jonge vrouwen steeds progressiever worden en content zien over bijvoorbeeld body positivity, omarmen jongens figuren als Andrew Tate, die momenteel verdacht wordt van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele bende om vrouwen seksueel uit te buiten. Nou, die gezellige man is een groot voorbeeld voor jongens. En ook onze eigen Thierry Baudet, niet bepaald het toonbeeld van progressieve en feministische idealen, doet het goed op TikTok. Een 14-jarige jongen die zich op het schoolplein en in appgroepen tegen deze radicale verzet, moet sterk in zijn schoenen staan. En de meeste 14-jarigen staan dat simpelweg niet. En zo ontstaat een groepsdynamiek waarin het steeds normaler wordt om homoseksualiteit niet te accepteren en het voor jonge jongens steeds moeilijker wordt om niet mee te gaan in deze anti-homo-gedachten. Maar helaas hebben deze gedachten wel gevolgen in de echte wereld, waar ze de drempel verhogen om uit de kast te komen of hand in hand te lopen en de drempel verlagen om homo's uit te schelden of zelfs fysiek te belagen. De uitkomst van het GGD-onderzoek drukt ons weer op het pijnlijke feit dat verworvenheden elke dag opnieuw verworven moeten worden. En dat vooruitgang van denken niet vanzelfsprekend is. De jeugd heeft de toekomst, maar laten wij er met z'n allen voor zorgen dat die toekomst geen slechte propagandafilm uit de jaren 50 wordt. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dankjewel, Lisa. Ik begreep dat je jarig bent vandaag. Dus van harte gefeliciteerd ook nog hier op de radio. Ga ik verder praten over het kabinet, want dat wordt nog gevormd. Maar ondertussen mogen wij volgende week alvast gewoon weer naar de stembus. Al is dat voor... OO Europa. Ja, de Europese verkiezingen. En om daarover te praten zit hier ons politiek redacteur Anna Plezier. Hey, hallo. Hey, jouw politieke kennis gaat veel verder dan Den Haag, hè? Ja, gaat over heel Europa veel eigenlijk. Verder. Ja, ongekend. Ja, ongekend. Die interview, daar ben ik blij mee. Ja. We praten al de hele week over de Europese verkiezingen. We bespreken de grote thema's die spelen. Welke heb je vandaag voor ons meegenomen? Wat vind jij het belangrijkste thema? Nou, het thema wat we vandaag gaan bespreken is landbouw en natuur. Maar ik wil eerst even onze gast introduceren. Want ze is nu gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Maar ze hoopt het Europarlement in te gaan. En die kans is aanzienlijk, want ze staat op de derde plek van de Europese kieslijst voor de VVD. Jeannette Balieu, welkom. Dank je wel. Dank je. Ja, goed dat u er bent. Fijn dat u even naar Hilversum wilde komen. Sinds 2002 al actief in de politiek. Anna is even de archieven voor ons ingedoken en die heeft een fragment uit 2011 gevonden. Oh. Toen was u wethouder in Rotterdam. En dan moet je vanaf boven kijken. En wat is dan het plaatje wat daaraan verbindingen bij hoort? Dus het is echt... Ja, ze noemen dat altijd helikopterview. Een beetje erboven hangen en dan zeggen... dit is wat de komende jaren moet gebeuren. Helikopterview. U viel van de gemeente, raadslid, wethouder naar de provincie. En nu gaat u naar het Europese parlement. In ieder geval de wil is daar om daar naartoe te gaan. Ja, ik zou zeggen dat het Europese parlement... dat is pas echt de helikopterview. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, het is een mooi fragment. En het zou nog steeds van toepassing zijn. Ik zou het zo weer kunnen zeggen. Waarom kiest u voor die Europese blik, die view? Waarom trekt u... Nou, wat er op dit moment in Europa gebeurt natuurlijk. Hè, de oorlog aan de grens met de Oekraïne. De spanningen op economisch vlak met China, Verenigde Staten. Er zijn heel veel vraagstukken waarvan we toch zeggen... daar hebben we een sterk Europa voor nodig als VVD. En met mijn ervaring inderdaad als wethouder in Rotterdam... en nu provincie Zuid-Holland... hoop ik ook juist die lokale ervaring mee te nemen. Maar de vraagstukken die er op dit moment spelen... met al die transities, energie... Nou ja, we gaan het er allemaal over hebben. Jullie hebben het er allemaal over. Maar is het heel belangrijk om het nu te doen? Ja, u zegt eigenlijk, ik als Jeannette Balieu... met mijn lokale kennis kan van waarde zijn in dat grote Europa. Dat hoop ik en daar is in ieder geval mijn inzet op gericht, ja. We gaan erover praten en over dat thema inderdaad. Want ja. Anna, eerst even naar introductie van jouw kant. Welk thema gaan we vandaag bespreken? Ja, landbouw en natuur dus. Want we konden er de afgelopen jaren natuurlijk niet omheen. In heel Europa waren er allerlei boerenprotesten. In Frankrijk, Duitsland, Polen, België en Roemenië gingen boeren met trekkers de weg op. Ja, en ook in Nederland was er veel onvrede. Boeren zijn boos. Boeren hebben puin op de oprit gestort. Er staken hooibalen en autobanden in brand. Bij Beekbergen werd asbest in brand gestoken. De boeren zijn boos. Ze vinden dat er te veel Europese regels zijn. Opnieuw waren er acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Wij willen heel graag boer blijven. De sfeer rond de boerenprotesten begint flink te verharden. Wapens! Hey. Ja, de protesten waren heftig in Europa, ook hier in Nederland. Maar de boer in protest, leer ik uit geschiedenis, dat is wel van alle tijden. Wat doet de Europese Unie eigenlijk voor de boer? Ja, dan moeten we eigenlijk even helemaal terug naar die beginjaren van de EU. Want een betrouwbare voedselproductie was toen erg belangrijk. En daarom werd het gemeenschappelijk landbouwbeleid gemaakt. En dat loopt al ruim 60 jaar. En daarmee is het langslopende Europese beleid. En daar gaat ongelooflijk veel geld heen. In de afgelopen 60 jaar kregen de boeren in totaal, zet je schrap, 3000 miljard euro aan subsidies. Ja, ik krijg het al bijna niet over. 3000 miljard euro aan subsidies. In 60 jaar. En nog steeds gaat 31% van de EU-begroting naar de boeren. Dus heel veel boeren bestaan ook dankzij de steun van de EU. Ja, nog steeds dus veel geld naar de boeren. Ja. Maar er is ook onvrede. Ja, waar zit die dan? Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastig iets. Want je denkt, nou, je krijgt heel veel geld, dus dat is super. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde afhankelijkheid ontstaan door die steun. Maar ook, ja, 60 jaar, er verandert natuurlijk heel veel in die tijd. Dus ook heel vaak is er gezegd, het beleid moet anders, de geldstromen moeten anders. En dat zorgt voor de boeren voor heel veel onzekerheid. En dan weten ze vaak niet zo goed waar ze aan toe zijn. En dat maakt dat ze vaak heel boos zijn. Ja, de Nederlandse boer is vooral boos over stikstof. Wat doet de Europese Unie? Ja. Om die boosheid weg te nemen. Of in ieder geval het stikstof weg te nemen. Want dat irriteert de boer ook. Ja, dat stikstofprobleem dat staat een beetje los van dat gemeenschappelijk landbouwbeleid waar ik het net over had. Dat raakt meer aan de Europese regels om de natuur te beschermen en die water- en bodemkwaliteit beter te maken. Omdat een Nederlandse boer mocht heel lang meer mest uitrijden dan andere Europese landen. Had een uitzonderingspositie. Maar ja, dat mag niet meer. Dus per 2026 moeten de boeren zich houden aan de regels die alle landen hebben. En daar zijn ze niet blij mee. Het huidige stikstofplan gewoon totaal van tafel moet. Dat is gewoon niet haalbaar, van geen kanten. En het gaat alleen maar ten koste van de voedselvoorziening. Dan moeten wij heel veel mest afvoeren, zo gezegd, en dat gaat ons gewoon enorm veel geld kosten. En ja, ik vind het gewoon ten onrechte, want wij hebben altijd aangetoond dat we die mest heel goed zelf kunnen gebruiken in onze kringloop. Innoveren willen we allemaal. Dat hebben we de laatste 20 jaar wel laten zien. Wij hebben 2/3 van Nederland in ons bezit. Dat geven wij niet op. Dus nu niet, morgen niet en nooit niet. Nee, de Nederlandse boer was dat over stikstof. Nou, Anna, ben jij een van mijn favoriete collega's als het gaat over politiek? Want wat jij doet voor ons ook is al die politieke partijprogramma's lezen. Ja. En wat willen die partijen waar we straks op kunnen stemmen volgende week? Nou, over dit, wat willen zij met dit thema? Ik zou het niet geloven, maar ik vind het ook echt leuk om te doen. Dat dus laat ik even bij jou. Ik zal een hele korte kieswijzer maken, zodat jullie een beetje bijblijven. Ja, GroenLinks, PvdA, een beetje wat meer linkse partijen, Partij voor de Dieren, die vinden eigenlijk dat het belang van natuur en milieu vooral voorop moet staan. En Europa moet wel de boeren steunen om te verduurzamen en om te kijken naar een nieuwe vorm van landbouw. Daar moet natuurlijk ook geld naartoe. Maar zij zeggen, uiteindelijk staat de natuur wel op één. Want de boeren lijden er ook onder als hun akkergronden onderstromen. Als er geen goede voedzame grond is. Als er heel veel wisselvallig weer is. Dus die vinden toch wel dat de natuur uiteindelijk wel op één staat. En natuurlijk met steun van de EU dat de boeren moeten verduurzamen. De PVV, die overigens niet mee wil werken, ook aan onze verkiezingsserie, die ontkent het hele probleem überhaupt. Die vinden gewoon dat er een tsunami aan dictaten uit Brussel is. Ja, en het is een beetje onduidelijk wat ze dan precies willen vanuit hun verkiezingsprogramma, maar ze zijn wel heel boos. De BBB is iets minder fel, maar die vindt wel dat de huidige afspraken dus opengebroken moeten worden, want daar geloven ze niet in. Dus die willen echt naar Brussel en zeggen, we gaan het anders doen. Ja, en CDA en VVD staan er iets genuanceerder in. Die vinden wel de plannen die gemaakt zijn heel goed. Ook die liggen rondom klimaat. En Van der Wal heeft natuurlijk meegeholpen aan stikstof plan. Maar ze zijn wel kritisch op hoe het is gegaan, ook rondom de boeren, en maken zich ook een beetje zorgen om het draagvlak bij de boeren. Oké, maar staan er dus enigszins genuanceerd in Europa in ieder geval. Zie jij die nuance ook terug hier in het huidige hoofdlijnakkoord wat hier in Nederland werd geschreven met de VVD? Ik vind het VVD-verkiezingsprogramma uit Europa wel iets genuanceerder inderdaad. Want we zien in het hoofdlijnenakkoord staan dat er opnieuw gekeken moet worden naar de Natura 2000-gebieden. Nederland mag geen ambitieuzer natuurbeleid voeren dan de rest van Europa. Er komt geen gedwongen krimp van de veestapel en ook geen gedwongen onteigening. En de goedkopere rode diesel komt weer terug. Maar vooral, de coalitie wil alles op alles zetten om de Europese richtlijnen aan te passen en met lef op naar Brussel, zei Caroline van der Plas daarover. U zei tegen de ministers in dit kabinet vaak: regel het gewoon. Ga naar Brussel, regel het. Stikstof, landbouwbeleid, regel het. Hoe gaat u het nu regelen? Doordat wij dat wel heel intensief gaan doen. En ook de banden met Brussel aanhalen. Want maar die banden zijn er. Hoe gaat u dan het verschil maken? Dat denkt iedereen. Want iedereen roept dat maar dat dat zo is. Maar dat is niet zo. Wij horen ook uit Brussel. Ja, geeft het de boeren hoop? Ja, dat zeggen ze in Nieuwsuur wel. Want Nieuwsuur ging langs na het verschijnen van het hoofdlijnenakkoord. Ging langs in Stroe en die ging even vragen wat ze ervan vonden. Ik zie hier het akkoord al op tafel liggen. Wat is jullie eerste reactie? Jippie. Ja. Jippie? Ja, jippie. Absoluut. Want? Nou ja, goed, ik heb vol vertrouwen in BBB en in Geert Wilders. Dus ik zeg jippie. Dat is een stukje de goede kant op, dus positief eigenlijk. Nou, slechter kan niet worden, alleen beter. Geeft dit nieuwe kabinet u in die zin hoop om misschien toch door te gaan? Misschien wel. Misschien wel. Aantal Nederlandse boeren die in ieder geval enigszins blij zijn met het hoofdlijnenakkoord. Caroline van der Plas is ondertussen even naar Brussel gegaan om daar een eerste gesprek te voeren, even haar hoofd te laten zien. Kwam ze terug met een kapotte vuist? Heb je die gezien toen je in Den Haag liep? Nee, die vuist was nog... Ze heeft niet zo hard op de tafel geslagen dat haar vuist stuk is. En ze kwam denk ik eerder terug van een koude kermis, want het bleek toch wat ingewikkelder te zijn dan ze hadden gezegd. Adema was natuurlijk ook al naar Brussel geweest, heeft het ook al geprobeerd. Is het ook niet gelukt? Dus ja, de vraag is ook een beetje... De vraag is een beetje, worden die boeren zoet gehouden met beloftes? De vraag is of kunnen die waargemaakt worden? Nou, dat gaan we maar eens even vragen aan onze gast vandaag. Want over landbouw, natuur en de rol van Europa daarin gaan we doorpraten. Met de gast Jeannette Balieu, nummer 3 van de VVD op de Europese kieslijst. Op dit moment is ze nog gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. In uw werk als gedeputeerde, leerde ik, houdt u zich bezig met water, bodem, klimaat. Welke invloed heeft landbouw daarop? Ja, zeker invloed, maar vanuit industrie ook, vanuit gebruik van bewoners van medicijnen, ook op de invloed op water, maar inderdaad ook de boeren hebben invloed op waterkwaliteit en op bodem. En natuurlijk gebruik landbouw, akkerbouw daarin, maar ook bijvoorbeeld als het om waterkwaliteit gaat, we hebben het net al over mest gehad. Mm-hmm. Nou, de mest heeft ook invloed op de waterkwaliteit. En dat zijn allemaal aspecten die we mee moeten nemen. Ja, want even voor de leek gewoon, ik stort uit mest op mijn land. En hoe... Ja, dat noemen ze dan met een moeilijk woord nutriënten. En als er heel veel nutriënten dus dat zit in die mest, mm-hmm. Dat vloeit dan terug de sloten in en van de sloten in het watersysteem. En op die manier komt het in het water terecht. En dat is best in hoge mate. En bij de een wat meer dan bij de ander. Dus het gaat er ook om hoe boer je. Ja, in de natuur komt het dan terecht. Landbouw is veelal buiten in die natuur. Maar toch lijken landbouw en natuur soms wel eens tegenover elkaar te staan. Steeds vaker eigenlijk. Als je voor de een kiest, kan vaak de ander niet. En andersom. Hoe merkt u dat in uw eigen werk als gedeputeerde in Zuid-Holland? Nou, veel tegenover elkaar staan? Nou, het kan met elkaar, maar je ziet inderdaad vaak wel de tegenstelling die er neergezet wordt. In Zuid-Holland is natuurlijk heel veel drukte in de ruimte. Hè. Drukke provincie, het is een drukke mensen. Provincie, wonen veel mensen. Er wordt veel gewerkt, veel bedrijvigheid, veel landbouw. Dus het is geen stukje onbenut. In Zuid-Holland zeggen we altijd. Maar daar hebben we ook heel veel waardering voor de natuur. Dus wat je ziet, is dat er inderdaad natuurgebieden aangewezen zijn. Of wat de natuur. Je hebt Natura 2000 en gewone natuur aangewezen gebieden. Maar er zijn ook boeren die juist op een natuurvriendelijke manier landbouw bedrijven. Die omslag zie je ook. En we zijn natuurlijk, naar aanleiding van de stikstofdiscussie van de afgelopen jaren, zijn wij in alle provincies, maar ook in Zuid-Holland, in gesprek met de mensen, vooral met de boeren. Want er ligt een wateropgave, er moet ook iets met waterberging gedaan worden. Natuurontwikkeling, natuurversterking. Dus we zijn juist met al die boeren in gesprek in de gebieden. Hoe kunnen we die combinatie nou vinden? Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. En dat zijn nu in Zuid-Holland, maar dat gesprek moet ook in Europa gevoerd worden, want Anna. Dat vind ik wel opvallend. Ik noemde het net al even. Als ik kijk naar uw verkiezingsprogramma van VVD Europa, dan zie ik juist dat jullie het Europees willen aanpakken. Dat jullie ook wel voorstander zijn van verduurzaming van de landbouw en dat ook te financieren vanuit Europa. Maar ja, als ik naar het hoofdlijnenakkoord kijk, dan is mijn afdronk wel een beetje, we laten Europa links liggen als het gaat om landbouw. Ja, welke kant kiest u daarin? Nou, als VVD laten wij Europa nergens links in liggen. We kiezen wel voor wat is belangrijk om te doen. Het landbouwbeleid is nou eenmaal een Europees beleid. Ik noemde net al het Europese Landbouwfonds. Dat is natuurlijk een hele belangrijke fonds voor de boeren. Maar in het hoofdlijnenakkoord staat ook van wij willen die regels, die afspraken openbreken en anders misschien wel een opt-out. Dus dat voelt niet. Waar je ziet dat het hoofdlijnenakkoord kijkt natuurlijk heel erg naar stikstof en mestbeleid en dergelijke. Nou ja, de BBB heeft gezegd dat ze het op gaan lossen in Brussel. Zijn bewindslieden die dat al hebben geprobeerd, werd net naar gerefereerd, niet gelukt. Dus ik ben heel benieuwd hoe Caroline dat inderdaad aan lijkt te pakken. Wij zullen natuurlijk als Europarlementfractie, VVD, gaan wij gewoon kijken hoe wij in dat landbouwbeleid ook dat perspectief voor die boeren kunnen brengen. Dus juist dat die gelden ook naar die verduurzaming, ook naar die slag die zij moeten maken. Want het gaat boeren om een langetermijn perspectief, zoals ze dat dan noemen. Hoe kunnen zij hun boterham, het zijn ook gewoon ondernemers, ze hebben ook gewoon een huishouden, kinderen, willen brood op de plank. Hoe kunnen zij naar langere termijn zien dat hun inkomsten op de goede manier gaan en tegelijkertijd zij ook het voedsel voor ons in Europa, ook een belangrijke component in Europa, voedselzekerheid, dat ook gedaan wordt. Dus ja, het is aan de BBB om te laten zien hoe zij denken dat ze dat in Europa moeten aanpakken. Als Europarlementariër van de VVD om daartussen te laveren. Tussen dus die Nederlandse kijk op landbouw en die Europese kijk. Ja, nou als VVD zeggen wij nadrukkelijk, daar is een belang voor Europa om zich met landbouw bezig te houden. Wij zien dat er in de regelgeving van stikstof is tot nu toe allemaal niks kunnen veranderen. Als dat lukt. Europa bedoelt. In Europa, chapeau. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen. Dat staat er natuurlijk ook in het hoofdlijnenakkoord. Moet wel zorgen dat er een juridisch goede basis blijft. Dus je kan niet jaren gaan onderhandelen en hier alles stil ligt. Want er ligt op het moment, we moeten door. Noem maar even in de Rotterdamse haven, waar ik dan ook veel ben. Ja, daar kunnen de energietransitie en de CO2-reductieprojecten soms niet door, omdat er stikstofproblematiek is. Dus dat moet je wel. Je moet wel een juridisch houdbaar plan hebben. Want anders ligt het land voorlopig nog stil. Maar zijn dat dan dus loze beloftes die ik in het hoofdlijnenakkoord lees? Over we gaan naar Europa, vuist op tafel, we gaan het veranderen? Nou, nationaal zullen ze moeten laten zien, het kabinet, hoe ze dat gaan doen. Ik zeg niet dat het loze beloftes zijn. Laat maar proberen. Ik ga ervaren hoe het in Brussel werkt. Volgens mij werkt het op de relatie. Ik hoorde Caroline al terugkomen met iets. Nou, misschien werkt het toch iets anders. Dat gaan we zien vanuit de VVD-fracties. Zullen wij vooral kijken hoe we de boeren kunnen helpen. Juist vanuit dat landbouwbeleidfonds om te kijken hoe die verduurzaming en dat langere termijn inkomen, waarmee wij ons ook onze voedselzekerheid garanderen, hoe we dat kunnen samenbrengen. En er zijn heel veel boeren die slag willen maken. Ja. Dus laten we ze daar nou bij helpen. Ja, en toch ook boeren die ontevreden zijn. Terwijl we van Anna ook leerden dat ze wel veel subsidie krijgen. 31% van de begroting maar liefst gaat naar boeren. Je zou zeggen, dat is best veel geld. Er zijn wel andere groepen ook in Europa die wel 31% van de begroting zouden willen. Waarom knelt het dan toch? Bent u daar al achter gekomen? Nou, ik heb natuurlijk veel met boeren gesproken de afgelopen jaren, ook vanuit de provincie. En die onzekerheid werd net genoemd. Dat is er wel één. Er komt steeds weer nieuw beleid. Er komt ook steeds meer bij. En dus wij zeggen, laten we nou de doelstellingen die we nu hebben gesteld, laten we die nou houden. Je zijn de verwachtingen van de boeren te groot vanuit Europa? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze boeren willen over het algemeen zelf kunnen ondernemen. Dus een doel kunnen, als dat doel is gesteld, dan kunnen ze daar naartoe werken. Laat ze de ruimte hoe ze dat willen doen. Mag je best wat deadlines opzetten. Maar geef ook de gelegenheid via de gelden om die transitie dan te maken, om die omslag te maken. Dat is wel superbelangrijk. En de onvrede zit, volgens mij, zei net, het is van alle tijden, hè, protesten. Er zullen altijd boeren zijn die zich ertegen verzetten en dat ook nadrukkelijk laten zien. En waar de protesten in Nederland heel erg over gingen was, ja, en nu moet het eigenlijk morgen. Maar er is nergens een financiering of een perspectief dat ze dan nog kunnen blijven boeren. En ja, dat wil je als ondernemer. Wil je wel je onderneming voort kunnen zetten. Wel met innovatie, wel op een nieuwe manier, allemaal prima. Maar wel met een beetje hulp. En dat werd gevoeld alsof dat er niet was. Anna? Ja, maar moet het dan niet rigoureus anders? Want wat we ook zien in de afgelopen 60 jaar is dat elke keer weer wat wordt aangepast. Maar dat eigenlijk dat oude model niet meer zo houdbaar is. En nu merk je op het moment dat je gaat zeggen, we gaan het echt helemaal anders doen. Ja, ik begrijp dat dat lastig is, maar is het, ja, het lijkt me, het voelt voor mij soms ook denk ik een beetje het in stand houden van een probleem. In plaats van gewoon te zeggen, het moet nou eenmaal anders en we gaan het met z'n allen helemaal anders doen. Nou ja, als VVD zouden we graag willen dat binnen dat landbouwbeleid veel meer aandacht is voor die verduurzaming en voor de mogelijkheden boeren om die verandering in te zetten. En dus je ziet dat het landbouwfonds door de jaren heen ook wel eens geschoven is. Vroeger spraken we nog over melken. Toen wilden ze het ook veel rigoureuzer omzetten. En dat is ook door lobby van de agrarische sector nooit gelukt om echt die grote omslag te maken. Ja, maar het is niet rigoureus. Dat klinkt altijd alsof het morgen meteen moet. Ja. En je moet juist een perspectief doen van dat je een tijdslijn hebt en een financieringslijn over waar een boer naartoe kan. En veel jonge boeren willen die stap echt wel maken naar een duurzame landbouw in combinatie met natuur. Maar gaan er nou niet, zoals linkse partijen dat dan willen, weer allemaal stapelingen van nog meer natuur of nog meer eisen opgooien. Okay, laten we hier maar eens mee beginnen. Laten we hier maar eens mee beginnen. Dat gaan we afwachten in Europa. We horen dus ook wel het verschil tussen de VVD in Europa en de VVD hier in Nederland. De Europese familie waar jullie toe behoren, Renew Europe, dat is de liberale familie, die zijn niet bepaald blij op, straks zag gezegd, met de Nederlandse samenwerking met de PVV. En ook niet blij met het hoofdlijnenakkoord wat er nu ligt. Maakt u zich zorgen? Nou, volgens mij, wat ik heb gehoord, zijn ze vooral niet blij met de samenwerking met PVV. Hoofdlijnakkoord is volgens mij nog niemand helemaal de analyse in ieder geval van gemaakt. Maar ik maak me in die zin niet zorgen. Wij zijn een partij die al oprichter zijn van de liberale groep. Wij zijn een liberale partij. De VVD staat gewoon voor een sterk Europa. Maar waar andere liberalen van zeggen, ja, de koers die jullie nu gaan varen als VVD in Nederland, nee, maar als VVD-Europa-fractie hebben wij een eigenstandige positie. We hebben ook een eigen Europees programma. Dat is waar wat ik meekrijg om uit te voeren. Dus wij horen gewoon bij de liberalen, een sterk Europa. En wij zijn dus anderen die in groepen gaan zitten om Europa vanuit binnenuit uit te hollen. Daar horen wij niet bij. En daar zal een gesprek ongetwijfeld over plaatsvinden. Maar ik ga er met alle vertrouwen in. Terwijl uw voorzitter, Malik Asmani, begin dit jaar nog in NRC samenwerking met extreemrechts in Europa. Dat vinden wij onvoorstelbaar. Ik kan me niet onttrekken aan het idee dat het dan toch wel schuurt weer. Ja, maar dat is in Europa. Wij behoren bij de liberale fractie. En vanuit de liberale fractie kijken we altijd met wie we samenwerking doen. Mm-hmm. Dat doen we met de hele liberale fractie als totaal. En daar horen wij gewoon bij. Ja. Okay. Dus in Nederland is het niet onvoorstelbaar, die samenwerking, maar in Europa wel. Nee, in Nederland maken de Nederlandse leiders de afweging waar de coalitie in zit. En de uitslag is wat de uitslag is. Daar is denk ik op nationaal niveau genoeg uitleg aan gegeven waarom deze keuze wordt gemaakt. De vraag was, is het in Europa voorstelbaar? In Europa hebben wij een liberale groep. En vanuit de liberale groep kijken wij naar de samenwerking. Punt. Ja, en wij horen bij de liberalen. Dus klaar. Ik ga u veel succes wensen daar in Europa. En hopelijk dat u dus ook echt naar Brussel mag. Jeannette Balier. Leuk feitje nog even over u. U was tot twee keer toen Nederlands kampioen debatteren, heb ik geleerd. Schijnt. Dus die debatten, ja, dat gaat allemaal wel goed komen daar in Europa. In ieder geval. Dank voor uw komst en succes dus ook daar. Anna Dook, dankjewel. Gaat de politieke serie nog even door over Europa? Ja, we hebben volgende week nog 3 afleveringen. Kijk. Ook over klimaat en over internationale samenwerking en energie. Dus, en migratie natuurlijk. Dus luister vooral dan ook. Nou, dat zijn ook nog hot topics in ieder geval. Die komen er nog aan. Vanaf maandag om 12 uur weer in de Nieuwsbv. De Nieuwsbv gaat vandaag ook nog gewoon door. Hoor. Naar het nieuws van 1 uur zijn we er namelijk met de beste speeches van deze maand mei. Tot zo! Alberto luidt het weekend in. Heb je een 8,5 gekregen voor deze documentaire? Ja. Maar hoeveel journalistiekstudenten maken een documentaire die ook nog eens wordt uitgezonden op tv? Met bijzondere gesprekken. Hebben jullie met bedreiging te maken? Ik weet niet. Bedreigd ik wel dat ik een paardenlul ben of zo? Onmisbare wetenswaardigheden. Ik ging naar de politie met die brief. Er zat een kogel in. En het eerste wat de agent vroeg, voel je bedreigd? En elke week de column van Peter Heerschop. Max Verstappen staat 16e met een schamele 74 miljoen. Maar die krijgt wel een auto van de zaak. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hoor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horen plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 3 dagen. Stella, slim vooruit. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade. Nu in de boekwinkel. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Welke speech verdient de titel De Speech van de Maand? Straks bespreken we de woorden die de meeste indruk achterlieten en waar we allemaal wat van kunnen opsteken. In de nieuwsbv, maar nu eerst meer over de aanwezigheid van Israël in de stad Rafah. In het uitgebreide NOS Journaal met Jan van den Putten. Het Israëlische leger heeft voor het eerst bevestigd dat ze in het centrum van Rafah zijn. Internationale persbureaus melden dat dinsdag al, dat getuigen hadden gezien dat Israëlische tanks daar naar binnen reden. En nu zegt het Israëlische leger nou inderdaad. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Nasra, wat is er tot nu toe bekend over de aanwezigheid van het leger daar? Nou ja, wat je zei, we weten dus al een paar dagen dat het leger daar aanwezig is. Nu bevestigen ze dat voor ze eer. Verbinding is niet al te best, Nasra. We gaan even proberen om dat te herstellen. Eerst even een paar andere dingen. Frankrijk zegt dat de situatie in Nieuw-Caledonië weer onder controle is. Het leger en de politie hebben een actie afgerond in een laatste wijk waar het onrustig was. Dat zegt minister Darmanin van Overzeese Gebieden. In Nieuw-Caledonië was het wekenlang onrustig, want de Franse regering wil de Fransen die daar langer wonen ook stemrecht geven. Maar de oorspronkelijke bewoners vrezen zo aan invloed te verliezen. President Macron heeft het wetsvoorstel voorlopig uitgesteld. Noord-Korea zegt dat de reeks ballistische raketten die vannacht zijn afgevuurd een waarschuwing waren. Het land zegt met de rakettest te willen laten zien dat het bereid is om Zuid-Korea aan te vallen wanneer dat nodig is, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Als we de Rodong Simun mogen geloven, de staatsmedia in Noord-Korea, is dat salvo van 18 raketten, ongebruikelijk hoog aantal overigens, een antwoord aan het gangsterregime in Zuid-Korea, zoals zij het noemen, aan het adres van het marionettenleger van Zuid-Korea. Noord-Korea ziet het land als een loophond van Amerika. Dat is dus het verhaal vanuit Pyongyang. Ja, en verder zeggen ze ook, dit moet laten zien dat als het daartoe wordt uitgelokt, dat het dan ook over zal gaan tot een preventieve aanval op Zuid-Korea. Die 18 raketten werden vannacht afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Er is overigens geen schade gemeld. De visserij heeft vorig jaar een slecht jaar doorgemaakt. De kottervisserij zakte voor ruim 3 miljoen in de rode cijfers, blijkt uit de berekening van de Wageningen University. Ruben Echt van de economieredactie, de visserij heeft het zwaar. Wat was vorig jaar het probleem? Maar eigenlijk zou je denken dat het vorig jaar beter zou gaan met de visserij. De vloot is namelijk de afgelopen jaren gesaneerd. En daarmee minder korters, meer vis. De brandstofprijzen zijn ook gedaald. Voor korters is gasolie een hele belangrijke kostenpost. En misschien weet je nog wel dat toen die energieprijzen door de oorlog in Oekraïne echt door het dak gingen, was het voor vissers vaak niet eens de moeite om uit te varen. Zo hoog waren die kosten voor ze. Nou, in 2022 waren korte vissers nog 91 miljoen euro kwijt voor brandstof. En vorig jaar was dat met 61 miljoen toch een kwart minder. Nou ja, minder kosten, maar ja, dan wel verlies. Hoe komt dat dan? Ja, volgens de Wageningen Universiteit vooral door die verkleinde vloot. Er is gewoon minder gevangen. De quota van enkele belangrijke vissoorten die werden uiteindelijk gewoon helemaal niet binnengehaald door de korters die zijn overgebleven. Voor schol en tong bijvoorbeeld werd ongeveer een derde minder aangevoerd. En ja, met te weinig vis haal je ook de kosten er gewoon niet uit. Tegelijk was het ook gewoon voor sommige vissers een echt heel slecht visjaar. We zijn vanmorgen een rondje gaan maken over de haven in Harlingen. Daar kwam net de vloot terug naar de haven. Er waren vooral heel weinig garnalen dit jaar, vertelden vissers. En ja, erger dan dit jaar, dat kon haast niet. Dus het moet eigenlijk alleen maar beter gaan. Tegelijk worden ook korters echt wel oud. Een gemiddeld vaartuig die komt uit 1985, zo berekende Wageningen. Ja, daar zitten ook oude motoren in, die slurpen veel brandstof op. En ja, door die onzekere toekomst en ook die verliezen die je nu dit jaar ziet, investeren vissers ook niet meer in zuiniger vaartuigen. En dat wordt toch allemaal langzaamaan wel een probleem voor de komende jaren. Maar nou zegt Caroline van der Plas van de BBB, nou, de vee komt weer terug in de naam van het ministerie en zo. Hebben de vissers er toch wat meer vertrouwen in? Ja. Op de kade in Harlingen in ieder geval wel. De vissers die we daar spraken, die waren echt heel blij met het aanstaande kabinet. Dat was echt wat te merken. De vlag ging uit, zo gezegd, aan boord. Ze hopen vooral op plannen om speciale visgronden aan te gaan wijzen. Dat beloofde dat aanstaande kabinet om actief te gaan zoeken naar grote gebieden. En dat moeten dan visakkers worden, speciale visakkers, waar de bodemvisserij en garnalenvissers dan voorrang krijgen. Maar ook over de problemen met de stikstofuitstoot en over de hoge brandstofprijzen denken vissers hulp te krijgen uit Den Haag. Dat moeten we allemaal gaan zien, maar de hoop is er in ieder geval en dat doet leven. Ruben Eg van de economieredactie. De inflatie is deze maand niet verder gedaald vergeleken met een maand eerder, blijkt uit een eerste berekening van het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen, de inflatie dus met 2,7%. Vooral energie en diensten werden duurder. De prijs voor industriële goederen daalde. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is een nieuw dreigement van Rusland, maar intimidatie. Moskou waarschuwt voor een derde wereldoorlog wanneer Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om Rusland te beschieten. Op een top in Praag zegt Stoltenberg dat NAVO-landen zich er niet zoveel van aan moeten trekken. De koninklijke marechaussee noemt het jammer dat rapper Nicki Minaj de racismekaart trekt na haar aanhouding op Schiphol zaterdag. Ze had softdrugs in de bagage en in een livestream beschuldigde ze de marechaussee van racisme. Maar de marechaussee spreekt het tegen. Volgens een woordvoerder zijn de gebruikelijke protocollen gevolgd en is haar aanhouding netjes afgehandeld. Het NOS-journaal. Ja, dan nieuws dat het net binnenkomt. In Duitsland heeft op een marktplein in Mannheim een mesaanval plaatsgevonden. Volgens Duitse media is de extreemrechtse activist Michael Sturzenberger daarbij neergestoken. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een man een mes trekt en op een andere man afstormt en dan op hem insteekt. De dader heeft ook een agent neergestoken en is daarna neergeschoten. En hoe het gaat met het slachtoffer, hoe met de slachtoffers, dat is onbekend. Dus het is allemaal gebeurd in Mannheim. Het is ook niet duidelijk in welke toestand die aanvaller met dat mes nu verkeert. Dat kwam net binnen, dat nieuws. Dan, Nasra, vanuit Tel Aviv over het Israëlische leger. Het leger heeft bevestigd dat ze inderdaad in het centrum van Rafah zijn. Persbureaus melden dat dus al, dat gezien was. En ja, Nasra, wat weten we nu eigenlijk over de aanwezigheid van het leger in Rafah? Ja, ze bevestigen dat dus voor het eerst en ze blijven volhouden dat het gaat om gerichte aanvallen, zoals ze dat noemen. Maar Palestijnen melden dat het leger juist enorm veel verwoesting aanricht in de stad. We weten dat al voordat het leger het centrum binnentrok, dat dat centrum eigenlijk al een beetje veranderd was in een soort van spookstad, omdat iedereen al vreesde dat het leger zich verder zou uitbreiden richting het centrum vanuit het oosten, waar ze begonnen met het offensief. En dat is nu dus ook gebeurd. Ja, gerichte acties. Nou zei het internationaal gerechtshof in een tussenvonnis: Israël moet stoppen met het militaire offensief in Rafah. Biden zegt ja, een grootschalig offensief is een rode lijn. En dreigde te stoppen met wapenleveranties, bepaalde wapenleveranties. Is Israël niet bang voor represailles nu? Nou ja, niet echt, omdat het toch wel duidelijk is geworden dat die uitspraken over een rode lijn ja, niet zo heel veel waard zijn. Want ja, het gaat inderdaad om een grootschalige inval, wat echt een gamechanger zou zijn. Dat werd eerder door de VS en ook vanuit de EU werd dat gezegd. Maar de VS zegt, het is geen grootschalig offensief, het is, zoals Israël zegt, gerichte aanval. Ja, daar kun je natuurlijk een discussie over gaan voeren. Wanneer is iets een grootschalig offensief? Als het leger een groot deel van de stad inneemt, een miljoen mensen op de vlucht slaan, kun je dan nog zeggen dat er geen grootschalig offensief gaande is? Nou, de Verenigde Staten vindt dus van wel. En dus gaat Israël door. Ja, dan nog even dat vluchtelingenkamp in de Gazastrook, waar nu een beschieting geweest is, Bureish. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn er zeker 12 doden gevallen, hebben we gehoord. Wat is dat eigenlijk voor een kamp? Ja, het heet net als veel plekken in Gaza een vluchtelingenkamp, dat is het ook. Maar het is niet een van de vluchtelingenkampen die onlangs ontstaan is en dus uit tenten bestaat. Het is een kamp wat al langer bestaat. Er staan dus huizen, het ziet er meer uit als een stadje. En het ligt in het midden van de Gazastrook, een gebied waar de afgelopen tijd ook weer flink gebombardeerd werd. Vannachten ze ook weer. En volgens het Palestijnse persbureau Wafa werden meerdere woonhuizen daarbij geraakt. En een verslaggever van nieuwszender Al Jazeera in Gaza die meldt dat de slachtoffers lid zouden zijn van dezelfde familie en dat het dodental mogelijk nog kan oplopen, omdat verwacht wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Oké, Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Een flitspaal op de A16, wel heel wat anders. Een flitspaal op de A16 bij Rotterdam is tijdelijk uitgezet omdat er te veel auto's werden geflitst. Binnen enkele dagen ging het om duizenden overtredingen. En de verwerking van die boetes liep vast, meldt Omroep Rijnmond. Die flitspaal staat bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar mag vanwege werkzaamheden niet harder worden gereden dan 70. Het Openbaar Ministerie had niet verwacht dat er zoveel mensen te hard zouden rijden. Die flitspaal is nagekeken, een beetje bijgesteld en werkt nu weer. Die boetes die begin mei werden uitgedeeld, die worden kwijtgescholden. En u begrijpt, als er nog nieuws is over die mesaanval in Mannheim, wat we daar straks melden, dan hoort u dat gelijk. Toegekomen aan het weer om 1:50. Wat zon, ook wat buien. Plaatselijk met veel regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden en westen wat buien. Later droger en opklaringen. En een graad of 19. De situatie op de weg, Tim Schaap. Ja, over de A16 gesproken. Vanuit Rotterdam naar Breda nu geen risico op een boete, want het is een lange file. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer met een half uur extra. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht op de parallelrijbaan. Verder naar de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier extra vanaf Arnhem-Noord. Dan naar de wegwerkzaamheden op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Ter hoogte van Petten wordt aan de weg gewerkt. In beide richtingen nu zo'n 40 minuten vertraging. En tot slot nog steeds drukte op de N65, Den Bosch richting Tilburg. Tussen Haren en Berkel en Schot een half uur extra door bezoekers aan een dance-evenement. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. NPO Radio 1. PNN Vara. Nieuwsbv. Goedemiddag. Op de laatste dag van iedere kalendermaand blikken wij hier in de Nieuwsbv terug op de beste speeches van de afgelopen 4 weken. Die zetten wij voor jou zorgvuldig op een rij. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. En dat doe ik met een panel dat vandaag bestaat uit Huip Hurrich van Speak to Inspire en Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Fijn dat jullie ook aan het einde van mei weer even tijd vonden om ons bij te praten. Was internationaal, nationaal een goede maand voor de speeches? Huip, op wat voor maand kijk jij terug? Ja, een extreme speechmaand waarin inderdaad hele goede verhalen gehouden werden. En heel veel. We hebben natuurlijk rond Bevrijdingsdag de 4 en de 5 mei lezingen. Daarnaast hebben we ook in Amerika de commencement speeches gehad. Dat zijn bekende mensen die dan door de universiteiten worden uitgenodigd om daar een verhaal te houden. Dus in het verleden heb je Steve Jobs en allerlei andere mensen gehad. En ook deze keer zijn er daar een paar hele goede verhalen gehouden. Daar komen we nog op terug. Cliffhanger. En daarnaast was het natuurlijk rond Europese verkiezingen zijn er ook wat verhalen gehouden, onder andere door Macron. Dus we hadden een rijke oogst deze maand. Een rijke oogst? En waar hebben jullie dan op gelet deze maand hierin? Nou, kijk, het is moeilijk speechen deze maand. Hè. Dat hebben we al vaker gezegd. En dat was rond 4 mei was dat echt het geval. Tijdens die commencement speeches ook. Zoals Huip zei, daar komen we zo op terug. Maar er zit ook nog een speech tussen in het midden. Waarin het gaat over hoe ga je om met de nieuwe politieke realiteit in Nederland. En waar letten wij dan op? Zowel op het beroemde woordje los van de inhoud, wat gebeurt er retorisch. Maar ook wel, wat doe je dan uiteindelijk met de ethiek van het moment en de zwaarte van de opdracht die je krijgt. Ja. En we zien eigenlijk in de hele top 3 zien we sprekers die daar heel bewust mee omgaan. Ja, nou laten we gaan kijken naar die top 3. We beginnen bij de derde op de lijst. Die plek is voor een Nederlandse columnist, journalist en filmmaker, die een toespraak hield tijdens een 4 mei herdenkingsbijeenkomst. Huip, over wie hebben we het? Ja, we hebben het over Natasja van Wezel. En die hield echt een prachtig verhaal in Nieuwsport. Dus waarin zij heel beeldend vertelde over haar opa. Zij heeft een Joodse achtergrond. En zij vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij door een reeks van toevalligheden en kordaat optreden dat overleefd heeft. En het was gewoon echt een heel sterk verhaal van waaruit ze ook de deur valt om de brug te maken naar het huidige moment waar we in zitten met het Israëlisch-Palestijnse conflict. En een sterke oproep deed tot dialoog. Ja, het was een lange speech. Laten we even luisteren naar een kort fragment daaruit. Want weet u nog wat mijn opa zei? Zie ieder mens als een individu en niet als onderdeel van een groep. Een les die nu belangrijker is dan ooit. Zijn opmerking kwam natuurlijk voort uit zijn eigen ervaring als Jood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ik weet zeker dat hij het niet exclusief over Joden had. Hij had het net zo goed over vluchtelingen, moslims of welke minderheidsgroep dan ook. Ja, de toespraak is een duidelijke pleidooi tot dialoog. Wat maakt deze oproep zo goed, zodat het zo dichtbij komt, zou jij zeggen, Jurgen? Ja, nou, ze had een heleboel elementen om mee te werken. Het was de lezing in Nieuwsport. Nieuwsport is opgericht door de opa waar ze het nu over heeft. En wij hebben als publiek ook haar moeder en haar vader langs zien komen en daar een band mee opgebouwd. Mm-hmm. Haar vader is de overleden journalist Max van Wezel. Haar moeder is Annette Bleich, ook journalist. En Natasja zelf heeft ook in al het werk wat ze gedaan heeft eigenlijk heel autobiografisch gewerkt. Deze speech bracht de plaats waar ze stond, realiteit van het heden en het levensverhaal van haar familie heel dicht bij elkaar, waarin zij een oprechte poging deed om de geschiedenis die gekleurd wordt, de geschiedenis van haar familie die gekleurd wordt door de Holocaust, in verbinding te brengen met het geweld in Gaza op dit moment. Mm-hmm. En ik vind dat ze dat heel knap deed. En daarom een goede nummer 3 in deze top 3 van mij. De nummer 2 op jullie lijst, de denker des vaderlands Marjan Slob, die hield maandag 6 mei, ook nog aan het begin van deze maand, een tegellezing in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Een toespraak over feitenvrije emoties in een zaal voor journalisten. Daar sprak ze over. En die speech richt zich met name op het gebruik van emotie in de journalistiek. Emoties vertellen de waarheid over hoe iemand zich voelt. Maar ze vertellen niet per se de waarheid over de wereld. En eigenlijk is dat best gemakkelijk in te zien. Als je kwaad bent omdat je fiets gestolen is, is die woede er. Geen twijfel aan. Maar het kan gebeuren, het is mij gebeurd, dat ik wat later de fiets terugvind en moet concluderen dat ik zelf dus niet scherp had waar ik hem ook alweer had geparkeerd. De moraal van dit verhaal, een emotie liegt weliswaar niet, maar een emotie kan zich wel vergissen. Ja, Marjan Slob was dit. Een toespraak die ik zou zeggen, voor iedere journalist, ga dit terugluisteren, terugkijken in ieder geval. En ook als je niet journalist bent. Wat maakt deze speech nou zo accuraat volgens jullie? Nou ja, het is alleen al dit voorbeeldje wat zij geeft. Is dat zij dus, ja, zij maakt even openbaar het interessante aspect van ons mens zijn. Namelijk dat we dus feiten waarnemen. Dat we vervolgens daar interpretaties aan geven. En dat die emoties bij ons oproepen. En journalisten gaan in principe over de feiten. Alleen het lastige is dat ja, in het hedendaagse debat dat zelfs de objectieve media toch ook zelf polariseert en eigenlijk steeds meer wil interpreteren, steeds meer eigenlijk ook op die emoties in wil gaan. En wat het gewoon vanuit speech-technisch perspectief zo leuk maakt, is dit voorbeeld wat zij noemt over een fiets. Wat is het een goed voorbeeld? Herkennen. Nou zou ja, top. Ja, ja. Ja, omdat het gewoon juist die dagelijkse huistuin- en keukenvoorbeelden, om even duidelijk te maken hoe ons brein ons soms voor de gek kan houden met de emoties. Nou ja, iedereen die herkent dat soort dingen. Dus ik denk dat in een speech een heel sterk middel is om in te zetten. En een belangrijke boodschap zit erin, ook vooral aan de journalistiek. Neem die emoties nou eens kritisch onder de loep als journalisten. Legt zij de vinger op een zere plek, zou je zeggen, Jorien? Ja, want ik dacht echt na deze speech van Marjan Slob is met recht denker des vaderlands. Wat heeft zij daar gedaan? Heel veel journalisten lopen vast op de gedachte van ik breng alleen maar de feiten. En dan mis je dus de rol die emoties spelen in hoe een samenleving gevormd wordt. Of verwijten hun collega's, jij richt je alleen maar op emoties. En wat zij hier doet, is een heel simpel duidingskader aangeven van hoe je dus wel met emoties om moet gaan, omdat die namelijk onze dagelijkse realiteit kleuren. Maar dat je daarbij niet een doorgeefluik wordt van de foute aannames die daaronder liggen. En daarom, het interessante is ook, er waren heel veel journalisten die mij erop wezen van, hey, jij hebt die speechrubriek, deze moet je even in het licht zetten. Ik zou dus omgekeerd ook zeggen, wat jij net ook al zei, Stefan, alle journalisten van Nederland, beluister hem, lees hem nog een keer na. Ja. En pas hem toe op het moment dat je denkt van, ah ja, nou moet ik iets ingewikkelds, iets ingewikkelds verslag geven. Hier zit je duidingskader. Ja, en dus als je je fiets kwijt bent, denk dus ook terug aan die speech en zie wat je emotie doet met de feiten die daar gebeurd zijn in ieder geval. Terug naar de nummer 1 dan. Nou, niet terug, we gaan naar de nummer 1. Huip, wat is de beste speech van de maand mei? Ja, dat is de speech van journaliste Maria Ressa. Zij is een Filipijnse journalist en die won eerder de Nobelprijs. Daarvan zullen mensen haar naam kennen. En zij heeft een fantastische speech gehouden waarin ze de graduates van Harvard toespreekt. De afgestudeerden. Ja, precies. En met een heel urgent verhaal waarin ze echt oproept om zich in te zetten voor de democratie, om ten strijde te gaan tegen big tech. En ze drukt ze 3 dingen op het hart. Namelijk ten eerste, choose your best self. Ten tweede, turn crisis into opportunity. En ten derde, be vulnerable. These times will hopefully teach you the same lesson I learned. You don't know who you are until you're tested, until you fight for what you believe in, because that defines who you are. But you're Harvard. You better get your facts right. Because now you are being tested. Ja, Jorien, ze maakt zich hard hier om je in ieder geval uit te spreken over gevoelige thematiek. Maakt haar dat pleidooi juist zo sterk ook, zou jij zeggen? Ja, zie je ook de mooie parallel met die speech van Marjan Slob van hiervoor. Wat de reflex was op het moment dat zij die speech gaf, was, we hadden net die student encampments gehad, waar verschillende universiteiten echt op terugsloegen, waardoor bijna niemand zich meer durfde uit te spreken. De ene of de andere kant op. Er lag ook een duidelijke hypotheek op. Zij was nog door de oud rector van Harvard was ze daar uitgenodigd. Die was inmiddels ontslagen wegens vermeend antisemitisme. En in dat battlefield kwam Maria Ressa dus met deze speech en zei ze van, je moet je feiten op orde hebben en van daaruit word je getest en moet je je uitspreken. Ja. En daarmee was dit dus een commencement speech. Een speech richting die afgestudeerden met een hele duidelijke opdracht. Ja, ze afgestudeerden die de wereld ingaan eigenlijk en met die opdracht dus ook verder naar de universiteit moeten leven. Nu kwam er wel een interessant statement van die Amerikaanse Harvard Universiteit deze week nog, want die universiteit zegt nu, ja, we willen geen stelling meer nemen in actuele politieke zaken, zoals een oorlog die in Gaza bezig is. Had het deze speech nog na dit statement kunnen plaatsvinden, vind jij, op diezelfde universiteit? Ja. Nou ja, kijk, Ressa maakt gebruik van het feit dat ze Nobelprijswinnaar voor de vrede is. Ga maar eens tegen een Nobelprijswinnaar voor de vrede zeggen. Dat mag je niet zeggen. Haar geschiedenis is geworteld in een autocratisch politiek systeem in de Filipijnen. Waar ze met heel veel autoriteit over kan praten. Ressa kan dit wel zeggen. Het probleem is dat natuurlijk zo'n statement en zo'n regel vanuit Harvard, die kan helemaal niet op dit moment. Want we staan voor zulke grote dingen. Dus ik denk dat het kan zijn dat Harvard Maria Ressa niet meer uitnodigt. Maar daarmee missen ze wel iets. Namelijk de gelegenheid om met studenten te praten over de moraliteit van deze tijd. Ja, Ressa heeft nog wel iets gezegd ook over die Nobelprijs. Want zij heeft gezegd, deze speech was moeilijker te schrijven dan de speech van de Nobelprijs. Huip. Hoor jij dat terug ook? Nou ja, heel eerlijk gezegd hoor je daar weinig van terug. Want het is een vrij briljant verhaal. Maar daarmee doelt ze uiteraard op het feit dat het nu veel lastiger is. Hè. Ze is een veld geworden. Op voorhand al door beide kanten van het spectrum werd ze beschuldigd. Terwijl haar verhaal, en dat maakt het voor ons ook zo interessant, ook gewoon retorisch gezien een waanzinnig mooi verhaal is. Ze vertelt over zichzelf bijvoorbeeld dat zij op borgtocht is. On bil. En dan steekt ze ook haar hand op en zegt ze even tegen het publiek, hé jongens, ik ben op bil. Is er nog iemand anders? Okay. Dus ze weet in dit extreem urgente verhaal, zoals Jurjen aangeeft, wat echt waanzinnig goed aankomt, weet ze ook tegelijkertijd contact te maken. En een van de mooie dingen, op het laatst zegt ze ook nog van ja, je moet in strijden trekken. Want we zijn niet alleen in Gaza, in Oekraïne en in Soedan nu in gevecht, maar ook hier thuis op jouw device. En ze pakt dan dus ook haar mobiele telefoon uit de zak. En dat soort dingen doet zij vaker in speeches. Ja. En dat is gewoon ook, dus het is hier echt duidelijk gewoon een element waar vorm en inhoud elkaar in een soort van perfectie treffen. Willen we haar dat nog even horen zeggen, hoe ze dat zegt? Dat klinkt namelijk zo. Our world on fire needs you. So, class of 2024. Welcome to the battlefield. Welcome to the battlefield. Huip Hurrig van Speak to Inspire en Jurjen van den Berg, dankjewel van campagnebureau De Goede Zaak. Ik maak het even goed af. Dank voor jullie speeches. Weer deze maand. De nummer 1 is dus voor deze Reza. These times will hopefully teach you the same lesson I learned. You don't know who you are until you're tested, until you fight for what you believe in. Because that defines who you are. But you're Harvard. You better get your facts right. Because now, you are being tested. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namustan pati pagtulog mo. So let me end by reminding you, we're standing on the rubble of the world that was. And we, you, must have the courage, the foresight to imagine and create the world as it should be. More compassionate, more equal, more sustainable. Your Harvard education gives you the tools. Ayun nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Our world on fire needs you. So, class of 2024, welcome to the battlefield. Di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. De speech van de maand, mooi ook weer op muziek gezet. Tot zover de Nieuws BV voor vandaag. Op deze zender moet je zeker blijven luisteren naar Bureau Buitenland. Tim de Wit, wat gaan jullie doen vandaag? Dag Stefan, we gaan eens kijken hoe Amerika wakker is geworden na de veroordeling van Donald Trump gisteravond. Veel van zijn aanhangers hebben natuurlijk al gehoord, die vinden het een heksenjacht. Lopen zeker niet bij hem weg. Maar wij zijn ook wel benieuwd, wat doen nu gematigde Republikeinen? Nu ze weten dat Trump een crimineel is, veroordeeld is. Zou dat invloed kunnen hebben? Nou ja, dat is iets waar we zo meteen over gaan praten. Wat is jouw beeld daarover, denk je? Ja, ik vind het wel lastig om te zeggen. Kijk, je merkt natuurlijk dat als je Trump-aanhanger bent, dan moet er heel veel gebeuren, wil je bij hem weglopen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. En sterker nog, hè, dat zag je gisteravond ook al, het deert hem niet in de peilingen. Nee. We weten niet precies in die zin wat het voor hem gaat betekenen. Maar het is wel alle reden om eens even uitgebreid in te duiken. We gaan het ook nog hebben over Mexico trouwens. Want in Mexico zijn verkiezingen. En wat blijkt in de aanloop naar de verkiezingen? Er worden heel veel kandidaat-politici vermoord. 23 al zijn vermoord in de aanloop naar verkiezingen. Burgemeester. Nou, we gaan het allemaal horen. Zo meteen, Tim. En ons gaat u maandag weer horen om 12 uur. Fijn weekend. BNN VARA. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Tienduizenden arbeidsmigranten werken in Nederland. Nu, maar ook al in de jaren 70. Illegaal en onderbetaald. Aan het werk dankzij de lachende derde, de koppelbaas. Vanavond in Andere Tijden om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan.